a więc sytuacja finansowa jest niedobra. Mamy kupę rachunków do zapłacenia, nie mamy czym zapłacić. Dziś na widowni znowu nie było kompletu. Może ktoś ma jakiś pomysł? Yo, w sumieniu? To idzie tak. Strzał JTSR2. Monlar, coś takiego? Płacz mu siano. Nikt tego nie wie jeszcze dokładnie, a? Dawaj mu siano. Szamańskie jazdy lubię, grałem bibę w każdym klubie. Już bywałem barty bucem, jałmużnę w sprane czapki w ust. Dla relaksu parę chwil, doktor ma plan detoksu. Odtąd masz dawać kwit mi, sam dojść do wniosku. Dość mizernych stawek, poznałem swoją miarę. Moją sprawę, moja sprawa jest słuszna przez moją wiarę. To normalne, jestem bombardierem, więc nie grzeję ławek. Siekam rapy z wonym larmsem, po banknot dobry tancerz. Na ślizgawce akslop jakbym puszczał błąka. Polska morda na zajawce, łajso, można łodna. Fuck yo, karygodna postawa, dostać to z monitorka. Chory kombat, wola boga. One mają mokro w majtach, im kolana latają w spodniach. Weź płuca pleksam, zobacz co cię zatruwa. Mi ruda wjeżdża dalej, ale we krwi mam pewnie uran. Motyw podróży, gorzej jak przy susy. Robię trzy susy, przod dopięte na ostatni guz. Więc gdzie nasz hajs, dziwko? Daj nasz hajs, dziewczę. Płać nam hajs, gościu. Dawaj siano. Gdzie nasz hajs, dziwko? Daj nasz hajs, dziewczę. Płać nam hajs, gościu. Dawaj siano. Wstaję rano, ze mną plany wstają. Znika martwy zająb. Choć z tych melanży to ślady wewnątrz czaszki zostają. Wiesz, klika, pika na dechach, beka. Mówię one love, kiedy widzę jak tamta mała zaciesa. Machając łapką, trapy se buduj mało lacik. Ja w chuju mam to, nadal się gibam jak buzu bandą. Wyłap ciut, susuj palto. To rejs jak Barea, tampon w chlebie Orwella. Sprawdzaj, wieczna tułaczka, dżihad albo relaks. To twój sukces, twój splendor, twój czas. Twoja dusza, twoje piekło i twoja niezależność. Na własnym straganie goń ta co chce ta, nie ma lekko. Pokraczna stylistyka, kiedy korba strzela w łeb. Zwykła droga w ataszki, zwycięstwa i porażki. Wielka oferta jak Media Markt, raczej nie zaoszczędzisz. Po weekendach bogatsi, elementarz tej branży. Dziś nie popeta na sępa, pełna hejda pieniędzy. Więc gdzie nasz hajs, dziwko? Daj nasz hajs, dziewczę. Płać nam hajs, gościu. Dawaj siano. Gdzie nasz hajs, dziwko? Daj nasz hajs, dziewczę. Płać nam hajs, gościu. Dawaj siano. Chcesz dobry party, to mogę wpaść z ekipą. Kurwa mojej ziko, bo są nie ma za fliko. Wiesz, nic za fliko. Jebany hajs. Wiesz co jest grane? Kręci wszystkim wokół nas. Chcesz dobry party, to mogę wpaść z ekipą. Kurwa mojej ziko, bo są nie ma za fliko.